wala ko ñeel na leen. Léegi diggante lu bàyyi bàyyi la doon wax, lu waajur bàyyi bàyyi waajur. Léegi nag ni soxna yi bàyyi mu dugal ci beneen anam, wala ko ñeel na leen yéen jëkkër yi nis fu maa génn wàllug la nga xam ne taraka bàyyi nag as waajugum seeni soxna yoo xee dañoo gaañu yéen a moom génn wàllu àll ja illam yakkul dem nekkul dem amul lahu na ñeel soxna yooyu wala dun doom. Ku dee bàyyiwul benn doom jëkkër ja génn wàllu àll ja lay am dem am ne bàyyiw ci doom bayin kaane dem nekk na lahu na ñeel soxna yi wala dun doom nag fala kum ñeel leen rubo ñeenteelu àllal ja dañu def àllal ja ñeent xaaj benn ba ngeen di moom dem bàyyi na fi doom moo xam góor la wala jigéen mi maa ci loxee tarak na bàyyi nañu fa ñoom jigéen ñi yooyu yëpp bin baa di wàcce ci ginnaaw dénkaane yu si na yoxee jigéen ñi dénkee woon nañu di xaa ca dénkaane dem aw day ne wala ginnaaw bor bu ñu fay loolu mooy mbiraasu jëkkër ci jabar wala hu na ñee na leen ñoom jabar ja it jigéen ñi rubon ñeenteelu alal moom ku dee bàyyi ay jabar mi maa ci loxee tarak mu bàyyi ngeen ko ngeen dee bàyyi ko jigéen ñi dañu am ñeenteelu alal ja mooy un quart illam yakkul dem nekkul la kum ñeel leen wala dun doom dem amuleen doom jabar ji dañu def alal ji ñeenti xaaj mu jël benn bi benn kaane dem nekk na la kum ñeel leen nag wala dun doom wala hu na ñeel na jigéen ñi sumun mooy un huitième dañu def alal ji juróom-ñetti xaaj jigéen ñi ñoo moom benn ba bu dee benn jabar moo koy moom bu dee ñaar ñu séddoo benn ba bu dee mbooloo yi ñu séddoo juróom-ñetteel ba mi maa ci loxee tarakum bàyyi gin loolu lépp min baa di waseetin ginnaaw dénkaane ruusuunu boxee dénkee woon ngeen ko bihaa ca moom aw deen wala bor bu ngeen amoon bu ñu ko fayee ba noppi dañuy door a def loolu minkaane dem nekk na rajulun waay yuru sa waxee def ñoo ko doon kalaala te mu nekk kalaala ku amul baay ku amul waajur amuloo doom kooku mooy kalaala fekkee ne waaju ñuy doole dafa nekk kalaala amul waajur amul doom ku amul waajur amul doom mooy kalaala aw imraatu wala muy jigéen joxee kalaala la cappaatili nee na mooy cappaatili ndax dégg wala baax na lool comme nu ngi bind sunuy wax ne dañ daa bëgg a fas yéene def téere benn kàddu bu ne rek war nañoo xam lu ñu koy wax ci wolof kooku mooy cappaatili moom doon amul benn mbokk mu ko féete kaw bu doon amul mbokk mu féete suuf mooy doon ndax boo déggee mooy amul bàyyi mooy amul maam itam bàyyi ak jur bàyyi ak bàyyi ak bàyyi ak bàyyi ak bàyyi ak bàyyi yooyu ñëpp taxaw bàyyi lañuy taxaw boo juree doom ji ne waaye bàyyi na fi doom jooyu ñëw waaye bàyyiwaat na fa doom yëpp day taxaw taxawaay doom moo tax bàyyi ak na féete kaw yëpp bàyyi fi kenn di tàmbalee doom jëm ci suuf gën a suufi suufee it bàyyi fi kenn kooku loolu mooy cappaatil bu fekkee waa ji ñuy doon nag noonu la mel baaka xam ko ci alaf amu ci moroom prix moom wala baax na ci loolu alxuraan ji yaakaar xam ngeen ni alxuraan ji wàcciwul wa rekku nuy tarana ngay teg te xamul lu mu fi wax ndëgg lépp ay wax la ay tereek jigi laa ci attee ci histoire lépp na ci biir kon nag xam li muy tekki baax na ci loolu kii ñu doon nag bàyyiwul kenn ku ko war a mën a doon ci kaw bàyyiwul ku ko war a mën a doon ci suuf moo xam yéen ñu bàyyiwul waajur bàyyiwul doom waloo te ñee nag axur mbokk càmmeñ waloo ci ñee na waa ji axur mbokk aw waxtu wala jigéen lu dégg góor bi fii nag dëkkaa góor la rek waaye góor jigéen a fi yëpp jigéen ju mën a doon dee bàyyiwul nday bàyyiwul bàyyi bàyyiwul doom góor bu dee bàyyiwul nday bàyyiwul bàyyi bàyyiwul doom te moom mbokk wala jigéen wala kulli waahidin ñenn képp kenn min huma fi ñoom ñaar sudus mbokkam a sudus lay am moom lay doon ca waaja fii nag axur bii muy wax fii doomi nday la ndax li tax mu ne fala acte bi mu ne fali kulli waahidin min huma sudus moo wane ne axur bii doomi nday la war seen joomaa ndax doomi bàyyi day jël alal leen ba mu jeex doomi mbokk mu bokkal nday bàyyi day góor day jël alal ba mu jeex koo bokkal nday ak bàyyi te mu jigéen génn wàllu alal lay jël comme doom amul kon fii bu ne waaja bàyyiwul nday bàyyiwul bàyyi dafa juróom benneel la yam moo la wane doomi nay la ndax doomi nay moom la ñu donale noonu bàyyi ne ko doomi bàyyi doomi nay bàyyi ah. waaw jabar ji moom ruboba lay am waaw ñeenteel ba waaw mbokk doomi nay jooju nag juróom benneel ba lay am bu ko defee kenn ku ne sugus lay am juróom benneel doomi nday la feen kaanoo dem nekk nañu ak saralu ëppamin saale ko ci loolu dem doomi nday dañoo gën a bari ñaar gën a bari kenn dañu gën a bari gën a bari kenn foofu ñoom sulokaaw ñu bokk a bokkaloo ñu fi sulus alaña ñetti cër lañ koy jël ñoo jël cer ba sulus la ñuy donn boobu mu ne sulusu doomi nday kon dañuy def alaaji ñetti cër doomi nday jël benn ba ñaari ca des nag feneen lay dugg baytu maal wala yeneen bopp yu sori waaye ñoom sulus ba rek lañu lañu séddoo man damaa gisoon koo xam ne fii dafa gaañ mu gaañoo bàyyi wu jër waaye nag am na jabar mais alalam dañ ko def ñetti cër mag rakk ji mu bokkal ndeyeg bàyyi jël benn cër bi doomi bàyyi ji jël benn cër bi jabar ji jël benn cër bi rakk ji mu bokkal ndeyeg bàyyi góor la wala jigéen góor ba ay mbiraat yi dina seen fa yomal xaam dina am ak fa yomal xaam boobu fi mu bokkal ndeyeg mooy jël lépp dafa yéen fi mu bokkal bàyyi du ñëw li bu bokkee ndax ndax li mbiraat dafa lay wax ñi nga xam ne yi nga ñaari boo xëy war naa doon yi nga ñaari bu ñu andee nag mbokk yooyu war a doon yëpp am na ñoo xam ne bu ñu teewee kooku du ñëw bu fa nekkul nekk la ñëw am na ñoo xam ne yi nga ñaari teewee yoon joxu leen ñu war a doon waaye ñi war a doon moom. ñeneen ñoo gën a yey bu ñeen nañ nit bu bokkee nday ak bàyyi ki bokkal nday ak bàyyi bu taxawee ki bokkal bàyyi taxaw ki bokkal nday ak bàyyi bu dee góor mooy jënd lépp ki bokkal bàyyi bu ñëw jabar ja nag moom ruboma la waroon jëm dañoo waroon def alal ji ñeenti cër comme waa ji bàyyiwul doom ñu jox am jabar ja jabar ja benn ba ki bokkal nday ak bàyyi mooy jël ñett yëpp bu jeex. ñoom moom ñaar ya ñaar lañuy doon sunu saani la ñoom ñaari doomu jigéen jëm kaw rek sunu saani fekk doom jigóor am ñaari cere lañuy moom yoo loolu lépp itam mit baa di waa seeti ginnaaw dénkaane ginnaaw dénkaane boo xam Youssa def na ko dénkaane biyaate moom aw dee na wala ginnaaw borit bu ñoo xam ne bii dañ kaa amoon wala mu daarin bi mu nekkul di aji lore maa ngi dénkaane boo xëy du lore loolu mu wax nag wasiyatu mbir mu di dénkaane mi la laaj ci yàlla lii la leen yàlla dénk wallahu taala alim mooy aji xam na war a tërale ndigalam ak dénkaanam ak ci alal xalimun mooy di aji lewet ci ak ki jenga ba deful ni ko yàlla sant woon mu lewet ci moom bañ ka daal di mugal ci saasa di nga ko dencal loolu ak lewet la ci moom waaye taxul mu raw jël ko loolu xuduudullaahi moo di atte yàlla yi mu dayal yi mu limité wa man yu tiyan ku topp na allah yàlla wa rasulu ak yonentaam yudxiluhu dana ko dugal jannaatin ajjana tajri yuy daw min taxtiha ca suufam alanhaaru yool ya xaalidina bi mu ñuy béel fiha ca biir ajjana wa zaalika ca loolu alfawzu mooy texeko al azim ga dañu mag wa man yasiku mooy allah yàlla wa rasuloo mooy yëpp yonentaam ci li mu sant ci miraage nga jaarale ko neneen lu nu xay bokkul ak dina ko yàlla tërale wa yataadda mu jéggi xuduudahu ay dayalam li mu rënda mu jéggi yudxulu borom bi ne dina ko dugal naara safara xaalidan bi muy béel fi xaa ca biir wala wa ñeel naka azaabul bugal mu yéenu gu di añ doraxal waay gàcceel walaati jigéen ña nga xam ne yaati dañu ngi dikki alfaasite ñaawteem mini saayekum seen i jigéen jigéen ñi xee dañoo njaaloo ci seen i jigéen parce que si lu na ngeen si seed mu seede àlleyi na ci ñoom arbaatan ñeent minkum ci yéen ñoo xam ñoo seede mbir ma fa in sahidu nem seede nañu ne loolu am na fa am si foofu na ngeen leen jàpp ci buyooti ci néeg yi tëj leen ci attaa yetaw faaxu na ba faat leen almatu dee aw yaj àlla wala def laahu yàlla lahu lahu na ñeel leen sabilin aw yoon ruu leen bàyyee. ñeenti seede yi feede ku njaaloo ñeenti seede la yoxee ñoo koy seedeendoo ci benn waxtu seggeni kii ne mas na ma kaa fekk mu njaaloo ci benn bi sàngam këli ne mas naa kaa fekk mu njaaloo ñu weer sàngam këli mas naa kaa fekk mu ñu dajale déedéet. ñeenti seede yi ñoo koy seedeendoo ci benn waxtu ci benn jëf ñu taj dajale loolu day lu bu ñetteña waxee kenn ka bañ a wax dañuy dóor ñetteña ay dóori yar dóori yoon maanaam kon baanaa dañoo yàq deram bu yàq deram nii nag dañ la war a dóor yoon jéen seede yoon la ñuy def ndax dafa ne loolu mooy loolu la jëkkoon a wàcce léegi bu loolu amee nag dañ leen tëj ci néeg bi ba kere ñu dee wala yàlla wutal leen aw yoon buñ leen bàyyee. Ibn Abbas nag nee na naa ko leen ne yàlla indi na yoon wi nañ leen tëj ci néeg bi loolu ñu génn ba kere yàlla indi yoon wala ñu dee ci néeg bi. Ibn Abbas ne yàlla indi na yoon wi ndax wàcce na ne ku amul jabar wala muy jigéen ju amul jëkkër bu njaaloo nañ ko dóor téeméeri yar dumuraan quelque ren ba déwén maanaam tëji ko ci benn béréb moom fa ren ba déwén waxee ku sëy la nag mooy ku góor wala ku jigéen léegi dañ koy jam tànni xeer ba kere muy dee moo tax mu ne xusuu ani xad jaalallahu lahu na sabilan yàlla defal na leen aw yoon al bikru bil bikri jildu mihatin wa taxribu aamin wa sayu bi sayib jildu mihatin rajmin wa rajmin bil hijara dañ koy dóor téeméer ba noppi door kaa jam wala zaani ñaar ña nga xam ne yaati yaa ni haa danañu dikk dañu def ñaawte boobu min kum ci yéen fa aazuhuma na ngeen leen lor maanaam wax leen wax ju ñaaw yedde leen leen fa in taabaa bu dem tuub nañu bàyyi lu ban lañ doon def wa aslaha te ñu defaral ñu defaraat ñu yéwénal fa anridu na ngeen dumooyu anuma bàyyi leen bàyyi yedd bi bu leen yedd waxati inna allaha naka yàlla kaane nekkan tawaaban di jëggalaakoon rahima ndi aj yéram moo asal nee na loolu la yàlla jëkk a wàcce ci aw ki mbir njaaloo mooy yedd leen wax leen wax ju bon ak tëj ginnaaw ga ñu wàcce ab yar ginnaaw ga ñu wàcce jam ndax noonu la aay yi toftaloo ci wàcc koo xam ne kii nag acte yooyu amu fa da ngay tuub sa borom defal ko yéene bañ a cee def jëggalu yàlla jëkkay di ko tiit dina ma tawbatu xama ne tiit xama ne tuub àlla laay ci yàlla nangu tuub boo xam yàlla da koy nangu li la si na ñeel na ña nga xam ne yaamaloo na jëf nañu suu ak jëf ñu ñaaw di jexaalate ci réer ci réere maanaam ci sàggante tax nañu def su ma yottu buñ topp ginnaaw ba ñu tuub min xaribi ci bu jegeñ ulaayka ñoo ñu de yettu bu dana nangu tuub allahu yàlla alim ci ñoom wa kaana nekk na allahu yàlla alimante aji xam si nag dogu ci tuub ga ñu tuub ak i man ku xeeña la it ba xam na koo xam ne kii réccu na ci tuubam ak ku ñàkk ku réccu wala yi sati tawbatu waaye déet ak tuub li la si ne ñeel ñoo xam ne yaamaloon dañoo jëf sa yaati jëf ju ñaaw yooyu xata isa xatara réccuwuñu jéemuñu kaa bàyyi ba teewee ahadahum kenn ci moom almawtu dee ba mu wëkkale fii mu ne moom teraay bii dee do nga ci des xaala mu doon wax ne inne man tuub naa al ana léegi fii ma tëdd mooy yàlla mu ne loolu yàlla faale ko moom bi ngay man kay ngay réccu la nga defoon tuub ko ci yàlla yàlla man laa jëgal di tas abu ngir yéen yóbbu bi baax di maa ci lenn la nga xam am maanaa dama jël wala la seen saaga ne ña nga xam ne ya muutu na dañoo dee bu mu tëñoom ku faaru ñu di ay yéefar deewaale ko yàlla yi du nangu tuub ak ñooñu këlëb blanc bañ a tuub ba tëdd ba nga xam mu ngi dee des na mu doon naa tuub naa léegi nangu yàlla nangu ku dee kéefar it yàlla nangu tuubam ulaay ka ñooñu en tat naa xaroo nanu loom ñeen ansaaban dugal aliman bu met alladina aminu la yaxilu lakum antarisu nisaa karha laa ji mu ngi wàcc ci maat liñ daan def jigéen moom joxoñ ngoon akam boo mat bu dee lañuy donne alajana lañuy donne jabar ya ko defe nit dina sañ a donn jabari bàyyam yu ndaw yu nga xay juriñu ko na muy donne alajana lay donne jabar yooyu bu ko ci neex mu jël ko bu ko ci neexoo itam bu ko neexee téye ko ba du sëyi feneen wala mu tëj ko ci ne ba kere muy dee du sëyi ci keneen wala bu tekk ba jabar ja mujja jotoo alal ja mu doon noon jot ci moom door a mën a liibal borom bi nag wax ci alquran yaa ayuha alladhina aamanu yéen gaañ mi xam ne gëm ngeen laa yaxilu du dagan lakum ñeen leen an tarisu ngeen di doon nisaa jigéen ñi kar han ci forcé doon na jigéen ci forcé daganu nit bu see ak nit ba jëkkër ja baatu kenn dootu ko doon na nañu doon ne àllate mooy seetaat ku ko neex mu sëy bu neexee sëy ci mbokki kooka soo neexee sëy ci keneen waaye doon na ci forcé moom daganu ñu tere leen wala tant que duufu na bu leen leen gàllankoo rek li tasxabu ngir ñu mën a takku du ngeen leen gàllankoor ñu bañ sëy feneen li tasxaboo ngir ngeen mën a yóbbu bi bandiment ci leen la nga xam ne aatay du moo na joxoon leen ngeen ko ci can ndax bu ñu demee ba mën ko fexe day muy jël can gi summi ko jotoo ko pour mën a liibal danaa am lu xaw a niroog lu demee noonu nag aada yi nit ku ñuul dañu ko faral a def nit bu génnee àddina ci liñ seen aada li gën a bari càggi ne pour loo xam ne lii nag yoon moo ko teg digle waaye aada woon yi dañ naa diw moo moom kër gi rek diw moom kër gi maanaam moo koy solal niñ xewee nu tuddee solal ndax jaade ci réew mi niñ ko tuddee solal mooy façon soleen boo xam ne dañ koy soloo kala kaa soloo ñaare sa jëkkër génn àddina ndax muur say cër ba sa kanam dong di feeñ ngay julli di farlu ci jaamu yàlla la gën a bari ci jigéen ñi dañ koy def bala ñu koy def seen jëkkër a gaañ génn àddina loo tax na kon muuraay boobu ci dëgg ak solu waaye ñi nga xam ne duñu melu ñu nun duñ xamuñu loolu ndax jigéen dañuy muuru muuraay gi leen yàlla digle bu ñu seen jëkkër gaañoo bu jaar gaañoo la ci yam dañu war di muur seen cër bu bañ a feeñ moo di seen i kanam ak seen i loxo bu ko defee nag ñu ne jiw moo koy solal moo moom kër gi mooy jënd ay yére yu mu koy sol yu muy sol léegi moo féeteeg kër gi bi maanaam mooy ki koy doon na mu doon wax bu leen doon na jigéen ci forcé mooy saa yu xam ne yeweeku na nag moom la ñu koy may léegi xam nañu xaat ka war a takkate yeweekuwul mu ne ci idaam muy loolu muy loo xam ne lii gënul ci sharia benn bu ñu bon boobu benn wàll mu def beneen wàll di nga ne diw moo yor kër gi léegi muy indi saabu yeeg mooy toppatoo moo indi càngaay yi amaana boñ ko ne yaa moom kër gi bu fa jógee ak man manam lu xam jëpp ginnaawam ku nekk mu leb ko pour mu leen futtalee càngaay ku ne mu dugg ko te man la yor sa bopp bu ñëwee jox ko nag weer bu ne muy demeeku di jox ay saabo bu ñu yewee ko ba noppi mu yónnee ñoom xam ñu bëgguñu kooka waaye nañ na cella rek naka mu yow yéwnoo ñu bañ mu lekk alalam ak ci caaxal alalam ñàkk na alalam te takk amu ci yooyu ay aada la yoo xam ne di yu mat a bàyyi xel te bañ matul di def na bu génnee àddina daal ña di ña nga xëy ñooy mbokki jëkkër ji mu nga fay di muuru ku ko mën a dimbali ngir yàlla du dimbali ko ngir yàlla rek bu ko da ci jeexee nag ku ko neex nga dekk kuy labat ci nekk jàmbur buy labat rek ku ko neexee ñu jox ko bala ba naxa ñu seet keneen loolu mooy li nga xam ne dina génn ci li yàlla yox ne bu leen doon na jigéen ñi ci force amaana di ngay si koo xam ne kii itam danañu nekk diw moomum kër gi jabar ja neexu ko amu ci pexe waaye nag ay waajuram ak ëppa doole amu ci benn pexe mu demaa demaa dem ba nga xëy yowee ko nag jor ko may mu sëy sëy boog sëy ñàkk a pexe mu daal dugg ci bu leen doon na jigéen ci forcé ba tey nag léegi sëy ci forcé ngoo ko yooyu yëpp lu baaxul ay aada la yoo xam ne it saa gën a sari ànk digle su dañu ko aada woo rek waaye ku ko mën a bañ a defee nag moo gën di dal bu génnee àddina jabar ja di muuru mu am i jirib julit ñëpp rawati mbokk yëpp ku ko mën a dimbali na ko dimbali ca ñooña ba kere mu yewe ko ginnaaw bu yewe ko bu ko mën a dimbali ca njaboot gi dimbali ko rek bu jeexee nag ña nga xëy yoonu ay mbokkam dañ koy gaaral ku ca bëgg a wax ku ci jubóog moom ñu may ko moo tax mu ne bu leen doon na jigéen ñi ci forcé bu leen leen gàllankoo rek ñu bañ a am ñu bëgg a ñu bu ngeen leen leen ka may li ñu sëy feneen toog fa ba dañu mujj di jotu seen bopp di jotu maanaa joxe alal pour mën a génn moo tax mu ne wala tanduluhuna bu leen leen gàllankoor di tashabu ngir ngeen mën a yóbbu yu ban diman ci leen ni alal ja nga xam ne aataytumuhuna joxoon ngeen leen ko ci can ñu mën koy jël di jotowaat pour mën a libar illa an yaatina lu mooy dañoo dikkee bi faasitin ci ñaawteef lu mooy jigéen ña dañoo ñëw di def lu bon bu bayinatin bu bir lu bon loo xay ñëpp xam ne ñu ngay def lu bon booba nag aayo ci bu ñu bëggee génne ñu ñu joxe alal di dem maanaam mooy mooy subbi koo wa aachiruhunna na ngeen ànd ak jigéen ñi bil maaruuf ciw yiw mooy di leen dimbali ci fanaan bu ñuy fanaan ngeen di ngeen ko wut ko wala ngeen luyee ko ak ab dund ak di rafetal ay wax ci seen diggante ñoom wen ka rex tumu hun a ndem sib ngeen leen ñoom jigéen ñi na ngeen muñ ci yéen ànd bu ngeen leen sibeet na ngeen ko muñ pensa an takaro amaana ngeen sib say an dara way ci yàlla te def na allahu yàlla fii ca loola ngeen sib xayran aw yow kasir lu bari bu ngeen leen sibee it na ngeen muñ ndax amaana ngeen sib loo xam ne leen yàlla def na ci yiw rëy rek wa in aradtum dem na ma ngeen istibdaala sawjin wotte jabar makaana sawjin palaasu jabar mooy toog ba yàgg mooy fase nit ngir bëgg a takk keneen bu ngeen namee loolu parce que jigéen pour bëgg a takk moromam mooy istibdaala sawjin makaana sawjin bu ngeen ko namee waateytum di ngeen jox itaahu na kenn ci ñoom ñaar kenn ci ñoom jigéen ñi fin taaran alal ju bari ba mat bëri ga buurus wala taxu suu bu leen jël minu ci alal jooja muy doon nag can say an dara ku ci bëgg a passé kenn pour mën a takk keneen te joxoon ko alal ju bari sañ nga ko waaye nag bul jël ci alal ji dara ataaxu suunu ndax da ngeen koy jël ca alal ja ngeen ko joxoon passé ko jël ci muxtaanan ci tooñ wis man ak bàkkaaram génn bu daj biir xintaar alal ju bari la am yoo xam ne bëri ga moom la moo tax Seydina Omar ci jamonoam bëggoon a tëral benn loi limité canu jigéen ñi def ko lu tuutee tuuti muy forcé kenn sañu koy jég rek ba mu ko ba mu waxee dajale sahaaba yi dajale leen yëpp ne leen nag léegi dama bëgg yéen ñëpp ngeen bàyyi teengalu canu jigéen ñi ngeen def ko lu tuuti loo xam ne loolu lañ foofa lañ koy limité wax ko keptalaay boo xam ne fa lay war a yem kenn sañu koy jég ba mu ko waxee benn jigéen daal di jóg ne amiru mu'miniin Omar say wax la nu war a topp wax war a wala wax yàlla mu ne lan mu ne lu tax yàlla wax na ci alxuraan ne wa aatitu ihdaahuna xintaaran ngeen jox kenn ci ñoom alal ji bari ba doon ni bëri ga ci can uma daal di wax ne Omar juum na ku jigéen wax na dëgg Omar juum na ku jigéen wax na dëgg daal di foofu la bàyyi luwaa foofu ci lañu ñu si ñii wax naan kàddu ji awra la ñu bari wax na leen ne loolu man laam ndax jigéen ja doon wax ak Omar naaka wax sa wax lañuy toppoo la ñu wax yàlla te boobu addi sépp ngi teew ca kaw la doon wax ak moom. waaw bu fekkoon ne kàddoom dafa di awra awra da ka naa bul wax na nga wax beneen góor bu ma wax man lool Omar moom daawul na ba laqal laqal dëgg waaye da ngaa déglu mu wax a wax ca kaw ba ñëppay dégganoo mu ngeen seen mbooroom yi Omar Diouf na ku jigéen wax na dëgg ku jigéen a gën a xam Omar daal di bàyyi wax waaye ak lu mu ci man di xewit yonente bi daana xemmem loo ci ñu yombal sëy yi yombal sëy yi ba ñaari way dencante mën a àndal mu daan wax ne ko ëpp ci jigéen ñi barke mooy ka ca gën a leer kanam gën caa tuutak can ma ca ko barke wane ne can bu néew caa gën a pour la fa ñaaw moo tax nga néewal can bi mu ne ka ca gën a leer kanam fa ñu gën kaa xemem te ñu gën a woyefal canam moo ci ëpp barke ci sëy bi daanaka xemem la loolu waaye daal da di loo xam ne di comme am njaay la nangulente la bu ngeen nangulente rek dagan waaye faaw alal dugg ci la moo tax mu ne ndax da ngeen këy di ngeen leen bàyyee bu leen leen ci jël dara doonte xintaar nga ko jox naka ngeen bu koy fa taaxutuunuhu naka ngeen di jëlee ci alal di ngeen ko joxoon waxat afdaa te jote na baanduxum leen ci ñoom ilaa baan ci lenn te ñoom ñaar jonjonte nañu ànd nañu ba noppi ginnaaw nga ngay jëlaat ci alal ji kon dafa mel ni alal ji ñu joxe can bu ànd bi xisee am rek alal ji day daal di lew jigéen ji ndax koo xëy kii da ngaa takk jigéen jox ko can alal jotu leen a ànd fase ñëw kenn wàll ga lay moom waaye bu ànd bi amee rek alal ji day daal di lew jigéen ji lépp moo tax mu ne kay fa taaxu suunahu naka ngeen di jëlee naka ngeen koy jël waxat afdaate jote na bandu kum leen ci ñoom yéen ila bandi waxas na te jàpp nañu ñoom jigéen ñi min kum ci yéen góor ñi misaaxan kollëre xalisan bu tiis bu talat bu foor a foor dëgër a dëgër mooy fi yàlla wax ne na ngeen leen di jàpp ci wiw na ngeen leen di bàyyi na ngeen leen bàyyi ci jekk ko misaax la boo xëy mu ngi jóge ci yàlla waxee góor ñi ñoo ko war a ameel jigéen ñi.